dziś już tylko trzy. Trzy dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Jeszcze tylko trzy dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 31 dzień stycznia, minęła ósma. Anna Zaleśna, Sedera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Prawie 10 tysięcy zakażeń koronawirusem w Chinach. WHO ogłasza stan wyjątkowy. Brytyjczycy o północy wychodzą z Unii. F-35 nadlatują. Rząd podpisze z Amerykanami umowę na zakup myśliwców. Do 213 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach. Zarażonych jest prawie 9700 osób. W Pekinie jest korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Chińskie władze podają, że do tej pory wyleczonych zostało 171 osób. Pośród 43 zgonów z powodu koronawirusa ostatniej doby 30 przypadków odnotowano w Wuhan. Zarażenia wirusem stwierdzono już we wszystkich 31 chińskich prowincjach i regionach administracyjnych oraz 19 państwach świata. Do prowincji Hubei skierowano z Pekinu ponad 7 tysięcy lekarzy i pielęgniarek. Amerykański Departament Stanu zaleca Amerykanom wstrzymanie się od podróży do Chin. Wydano zgodę na opuszczenie Chińskiej Republiki Ludowej przez dyplomatów i ich rodziny z ambasady USA w Pekinie oraz konsulatów w Szanghaju, Kantonie i Chengdu. Trwa ewakuacja obcokrajowców z Wuhan. Pierwszy z czterech samolotów z obywatelami Korei Południowej wylądował dziś na międzynarodowym lotnisku Gimpo w Seulu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 30 Polaków, którzy przebywają w Wuhan, ma wrócić do kraju w najbliższych dniach. Ich powrót jest przygotowywany we współpracy z Unią Europejską. Joanna Stankiewicz. Konkretna data jest jeszcze uzgadniana, mówił minister Łukasz Szumowski. Do połowy przyszłego tygodnia to się powinno wydarzyć najpóźniej. Służby dyplomatyczne cały czas pewne szczegóły uzgadniają. Prawdopodobnie Polacy razem z obywatelami innych państw Unii wrócą do Europy jednym samolotem, a następnie zostaną przetransportowani do kraju, dodał minister. Mamy przygotowane oddziały zakaźne. Nie będziemy mówić konkretnie, do którego trafią którzy pacjenci, no bo to oczywiście jest tajemnica lekarska. Obecnie w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem. Ponad 100 osób jest objętych monitoringiem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan wyjątkowy w związku z epidemią, mówi dyrektor generalny organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus. Głównym powodem naszej decyzji nie jest sytuacja w samych Chinach, ale to, co dzieje się w innych krajach. Naszym największym zmartwieniem jest możliwość wystąpienia wirusa w krajach ze słabo rozwiniętą służbą zdrowia, które mogą sobie z nim nie poradzić. Szacuje się, że na całym świecie poza Chinami zakażonych może być ponad 8 tysięcy osób. Piąty przypadek wykryto w Niemczech, dwa we Włoszech. To para chińskich turystów, która przyleciała do Rzymu. Godziny dzielą nas od wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Po 47 latach członkostwa Brytyjczycy opuszczą wspólnotę. O Brexicie Sylwia Białek. Umowa brexitowa gwarantuje prawa Europejczyków, w tym Polaków na wyspach, zobowiązuje Londyn do wpłacania pieniędzy do unijnego budżetu oraz gwarantuje, że nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański podkreślał, że umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii gwarantuje Polakom pełen zakres praw do końca tego roku. Niezmieniony zakres praw, który jest gwarantowany na poziomie unijnym, a więc prawo do pobytu, pracy, służby zdrowia, świadczeń społecznych i pełne prawa do swobody podróżowania. Do końca roku nie zmieni się literalnie nic. To dopiero początek drogi. Tak o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii mówi Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. Politycy do tej pory w Wielkiej Brytanii mówili pod wybory grudniowe, a teraz będą liczyć z karteczką pieniądze. Władze w Londynie chcą, by umowa handlowa została wynegocjowana do końca roku, czyli w ciągu 11 miesięcy, bo tyle trwa okres przejściowy. Sylwia Białek, Polskie Radio. F-35 coraz bliżej. W Dęblinie szef MON-u podpisze ze Stanami Zjednoczonymi umowę na zakup 32 myśliwców piątej generacji. Będzie tam też zwierzchnik sił zbrojnych. Prezydent Andrzej Duda tak mówił o samolotach podczas wizyty w Pyrzycach. Mam nadzieję, że zapewnią one nam w przyszłych latach absolutne bezpieczeństwo na niebie i pewność, że nikt nie będzie mógł się bezkarnie i nieproszony zbliżyć do polskich granic powietrznych, bo nawet jeżeli to zrobi, to natychmiast zostanie przez najnowocześniejsze polskie myśliwce i przez naszych pilotów przechwycony i odesłany skąd przyleciał. Za samoloty zapłacimy 4 miliardy 600 milionów dolarów. To już ostatni dzień plebiscytu z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Do północy słuchacze mogą głosować na ulubione piosenki wybrane przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Wyniki poznamy jutro. Plebiscyt to muzyczna podróż po historii Polskiego Radia, mówi szef muzyczny radiowej trójki Piotr Metz. W tym naszym wyborze znalazły się piosenki międzywojenne, kiedy polska piosenka była na światowym poziomie. Wspaniałe lata 60., kiedy na przykład Kabaret Starszych Panów sam dla siebie mógłby wybrać 95 utworów. Piosenka na stopę za niską. Lata 70., kiedy w Polsce bardzo mocno trzymał się rock, nowa fala polskiej muzyki w latach 80. W ten sposób dochodzimy w zasadzie do prawie dnia dzisiejszego. Zwycięskie piosenki zostaną na nowo zaaranżowane przez kompozytorów Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina oraz wykonane przez polskich artystów. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis trójki. A teraz Mateusz Fusiarz i sport. Wczoraj o finał walczyli ci doświadczeni, ci wybitni, ci przez wiele lat już najlepsi. A za półtorej godziny na Rod Laver Arena w 1/2 Australian Open powalczą ci młodzi, którym marzą się kariery na miarę czekającego na niedzielnego rywala Nowaka Dżokowicza czy Rogera Federera. Aleksander Zwieriew, którego słyszeliśmy przed godziną, zagra z Dominikiem Thiemem. Ten drugi pokazał już w Melbourne, że młodość może górować nad doświadczeniem, bo pokonał Rafę Nadala. Niemniej nie uważa, że zmiana warty już się dokonała. Nie czuję, żebym meczem z Nadalem przełamał jakąś barierę. Żeby tak się stało, młody zawodnik musi wygrać szlema. Czy to będę ja w finale, czy Sasza, i tak trzeba jeszcze go wygrać. Długa, naprawdę długa droga przed nami, żeby tych wielkich mistrzów w jakiś sposób zdetronizować. O 8.30 powinny rozpocząć się kwalifikacje do pierwszego z konkursów Pucharu Świata w Sapporo. W Polsce forma naszych była, w Japonii też się utrzymuje. W treningach latali przyzwoicie, Kamil Stoch nawet jeden wygrał, a Dawid Kubacki, on wie. Wiem, co mam robić, wiem, nad czym mam pracować. Wiem też, że mamy bardzo, bardzo mocny sztab, też to są ludzie, którzy wiedzą, w jaki sposób mnie prowadzić. Także ja jestem o to spokojny, bo wiem, że mogę sobie teraz na spokojnie właśnie cały czas pracować z konkursu na konkurs i mam nadzieję, że jeszcze mogę się stawać coraz lepszym zawodnikiem. Poza wspomnianymi Kubackim i Stochem na Okurajamie skaczą też Żyła, zniszczą Murańka i Stękała. Krzysztof Piątek, piłkarzem Herty Berlin. Półtora sezonu trwała piękna na pewno przygoda Krzysztofa Piątka we Włoszech. Najpierw pół roku w Genoi, później znakomite kolejnych 6 miesięcy w Milanie. Niestety ostatnie Il Pistolero na San Siro były złe. Polak stracił skuteczność, formę po prostu. Teraz mają odbudowywać w Bundeslidze. Być może zatęsknimy jeszcze za panem pum pum pum w Serie A, ale były piłkarz Piotr Czachowski uważa, że Piątek postąpił słusznie. No ja już to powiedziałem dużo wcześniej, że po przybyciu Ibrahimowicza będzie to zawodnik niestety bardziej rezerwowy, aniżeli taki, który będzie oglądany w pierwszym składzie. I ten ruch, no trzeba było przewidzieć. Co prawda było troszeczkę perturbacji z tym wszystkim, no ale okienko powolutku się kończyło, no i trzeba było podjąć stosowne decyzje do tego, żeby jednak przede wszystkim grać. Jest to dobry ruch z jego strony. Kilku jeszcze Polaków zmieniło wczoraj kluby. Jarosław Niezgoda przeszedł z Legii do Portland Timbers w lidze MLS. Fiorentina wypożyczyła Szymona Żurkowskiego na zaplecze Serie A do Empoli. Czekamy na potwierdzenie transferu Kamila Grosickiego z 13 w Championship Hall do 2 West Bromwich Albion. No i jeszcze futsal na koniec. Trwa prekwalifikacyjny turniej do Mistrzostw Europy. Polacy grają dobrze. Przedwczoraj pokonali Greków, wczoraj Szwedów i teraz 6-0, a jutro pewnie awansu do głównych eliminacji biało-czerwoni zagrają z Maltą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek, czyli dzisiejszy dzień, będzie pochmurny, ale też możliwe są większe przejaśnienia. Na wschodzie będzie padało, najpierw deszcz ze śniegiem, potem mokry śnieg, a wreszcie deszcz. Na pozostałym obszarze również opady deszczu. W górach śnieg. Temperatura Suwałki Zakopane 4 stopnie, Białystok 6, z kolei w Rzeszowie i Gdańsku 7, w Poznaniu, Warszawie, Lublinie i Krakowie 8, w Katowicach 9, we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Grzegorz Schetyna, były wicepremier, były szef MSWiA, były marszałek Sejmu, był minister spraw zagranicznych, były przewodniczący PO i przyszły. I tu trzy kropki, ale te trzy kropki to za chwilę może rozwiniemy, dzień dobry. Bo najpierw... Dzień dobry. Najpierw chciałam zapytać o F-35, czy to dobry zakup? Każda inwestycja w lepsze wyposażenie polskiej armii, w gwarancję lepszego, pełniejszego bezpieczeństwa ma sens, ale to są bardzo poważne wydatki, ogromne pieniądze. Czytamy o tych miliardach. 4,6 miliarda. Tak. I dlatego tutaj jestem absolutnie gorącym orędownikiem tego, żeby takie decyzje podejmowane były nie tylko przez tych, którzy rządzą, nie tylko przez rząd ministra obrony narodowej, ale także z powiadomieniem, z informacją, które powinna otrzymać opozycja. Ale z informacją, czy powinna mieć udział w decyzjach? Nie, raczej z informacją. Uważam, że to oczywiście... Z informacją, rozumiem, przed zawarciem kontraktu, tak, przed negocjacjami? Tak, tak było przy F-16, kiedy byliśmy wtedy w opozycji, a była pełna informacja właśnie na poziomie Komisji Obrony Narodowej i ta sprawa była absolutnie otwarta, przejrzysta, transparentna. No ale jakichś informacji ogromne... posłom z Komisji Obrony brakowało, właśnie o pieniądze? Ale o pieniądze, o negocjacje, o offset, co z tego będzie miał polski przemysł. Ile dodatkowo można uzyskać i w jakiej perspektywie czasowej. No, są rozmowy biznesowe i ja nie muszę, nie oczekuję tego, żeby one były wszystkim znane, chociażby konkurencji czy tym, którzy się interesują no, wiadomo, tym przetargiem, że mają złą wolę. Nie wszyscy tak. są, że tak powiem, szczelni. No tak, ale to jest kwestia... można taką komisję, czy trzeba ją zamknąć, ale ważne, żeby opozycja czuła się podmiotowa i żeby była poinformowana. Tego nie było. I to są rzeczy, które wrócą, bo pieniądze są ogromne. To porównanie do zakupów, które dokonywała Dania i tak duża różnica w wycenie tych samolotów, no też to są pytania, które będą czekały na swoją odpowiedź. Ale rząd ma już odpowiedź i przedstawia ją publicznie. Gdybyśmy wcześniej włączyli się do programu przygotowywania tego projektu, do projektowania, to wtedy mielibyśmy niższą cenę. Ale to są absurdalne odpowiedzi. Znaczy amatorszczyzna tych wypowiedzi ministerstwa, czy ministra wprost, ministra obrony narodowej. Nie, to akurat było z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Słyszałam dzisiaj Pawła Jabłońskiego, wiceministra. To jeszcze bardziej amatorskie. W Polskim Radiu 24. Jeszcze. Nie brzmiał amatorsko. No, to jak słyszę jego wypowiedzi w ostatnim czasie, to brzmi bardzo amatorsko i to mówię jako były minister spraw zagranicznych. Natomiast jeśli chodzi o tę sprawę, pani, to są pieniądze publiczne. To nie jest prywatna własność jednego czy drugiego wiceministra, tylko to są decyzje, które muszą wynikać z negocjacji, muszą wynikać z rzetelnej analizy kosztów i z tego, czy nie ma jakiejś alternatywy. To są poważne sprawy. To dobrze, są ogromne to jaką pieniądze. Ocenę by pan za tę decyzję postawił rządowi? Zupełnie ale, pan wie krytykuje? Pan, wie pani, ale ja widzę po prostu, jak zachowują się w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Widziałem, jak prezydent przyklękając podpisywał porozumienie z prezydentem Trumpem. Ja to wszystko widzę. Ja wiem, że można wydać ogromne dużo pieniędzy, że można w ogóle nie negocjować i udawać, że mamy świetne relacje z prezydentem Trumpem i to załatwia całe pytamy, nam jaki jest pana ostateczny werdykt? Pełna informacja na temat tego przetargu i możliwość zadawania pytań przez posłów i senatorów opozycji. To jest dla mnie absolutnie coś oczywistego. Ale czy dobrze, że będziemy mieć te samoloty F-35? Ale ja mam informację, którą cytuję pani redaktor, ja znam informacje z Ministerstwa Obrony Narodowej, pani z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, one są niewystarczające, żeby tę transakcję ocenić. Ja chcę wiedzieć, jak wyglądały negocjacje, ja chcę wiedzieć jako poseł opozycji, czy można było, jakie były oferty, jeśli chodzi o offset i co polski przemysł, co Polska będzie miała oprócz tego, oprócz wydania 4,6 miliarda złotych w tej kwestii. Czyli chcę to wiedzieć. Państwo zwołania, nie wiem, informacji? Komisji Obrony Narodowej. Komisji Obrony, tak, jeżeli będzie potrzeba, to nawet jej zamknięcia, dopuszczenia posłów z pełną dostępnością także do danych niejawnych. To jest normalna reguła w państwie demokratycznym i to rządowi powinno na tym zależeć. A propos zamknięcia, jak widzimy, pan się nie zamyka, bo jest pan obecny w mediach. Jak pan widzi swoją przyszłość? Chcę mieć dystans do do tej politycznej rzeczywistości, bo jesteśmy po czterech latach trudnej kadencji i muszę mieć to wszystko napisane w taki sposób, którym będę chciał to zbudować na następny czas, swój czas. Ale i czas polityki. Ale do czego dystans? Bo przed chwilą się pan wypowiadał o F-35 i to byłoby bez dystansu. Tak, no bo to, bo i zawsze tak będę robił. Dystans do tych ostatnich decyzji, do mojej kadencji, do ostatnich czterech lat, do tego, co przeżyliśmy, jak czyli ją do przeprowadziliśmy. Dystans i do Platformy. No, na pewno dystans do, tak, do swojej aktywności tych ostatnich czterech lat, do tej kadencji. Co trzeba zrobić, żeby teraz wygrać wybory prezydenckie? Jak utrzymać dobre tempo budowania wsparcia dla Platformy? Nie i pan idę. Będzie myślał o tym właśnie, jak koncepcyjnie? Nie, no będę, tak, rozmawiam z nowym przewodniczącym. Tak, już pan z nim rozmawiał, ale też rozmawiał pan z nim o swojej przyszłości, bo on powiedział niedawno w jednym z wywiadów, że odbędzie z panem rozmowę, czy będzie się pan zajmował sprawami zagranicznymi, czy będzie pan w zespole doradców, czy pan może pokieruje zespołem doradców. Tak, rozmawiamy o tym i jesteśmy umówieni w przyszłym tygodniu. Mi zależy na tym, żeby dobrze zorganizować aktywność, także no, tych wszystkich, którzy mają doświadczenie, ale też no, chcą pracować na rzecz Platformy Obywatelskiej. To są nie tylko byli przewodniczący, ale też wiele osób. Koordynacja spraw zagranicznych, kwestii bezpieczeństwa, programowych spraw, bardzo, bardzo ważna. Robiłem to od lat i na pewno to też będzie część mojej aktywności tych następnych miesięcy. W każdym razie nowy przewodniczący powiedział, że nie będzie pan grał w Platformie pierwszych skrzypiec, ale warto pana mieć na pokładzie i jak się zestawi te skrzypce z pokładem, no to się nasuwa, co się nasuwa? Orkiestra na Titanicu. To tak pokład się pani z Titanikiem kojarzy tylko, tak? No nie, no skrzypce, orkiestra, pokład. No to nie zazdroszczę wyobraźni. Ja mam takie wrażenie. Nie narzekam. No, każdy ma to, co lubi. Ja bym chciał powiedzieć, że to jest ale kwestia zorganizowania. Ale jaką przyszłość pan na Platformie widzi? To nie jest taki tonący okręt? A dlaczego ma być tonący? Jest największą partią opozycyjną. Ma kandydatkę na prezydenta, który wszystko na to wskazuje, będzie w drugiej turze i będzie walczyć o zwycięstwo do ostatnich godzin kampanii wyborczej. Jest partią, bez której nie można stworzyć kompozycji czy relacji partii opozycyjnych, które mogą wygrać te wybory. Zbudowała koalicję, która wygrała wybory w Senacie. Znaczy, ja bym chciał życzyć każdej partii opozycyjnej takiej formy i takiej siły i takiej perspektywy i przyszłości, jaką ma przed sobą Platforma Obywatelska, naprawdę. Bo wiem, ile 4 lata włożyłem w pracę na rzecz tej partii i wiem, jak blisko jest zwycięstwo w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Czyli zamierza się pan mocno angażować w kampanię prezydencką? Na pewno tak, bo ona dzisiaj jest bardzo ważna i ona będzie wywoływać takie jest prawdziwe bardzo ważna, emocje. Jest bardzo ważna i jak mówią, nieco niemrawa. No jeszcze jej nie ma, jak pani dobrze wie. Oficjalnie nie ma. Jeszcze, no tak, ale no nie można, można ją będzie prowadzić w formalny sposób z kandydatem, z powołanym komitetem wyborczym wtedy, kiedy zostaną wybory ogłoszone, czyli na początku, pewnie na początku lutego. I dzisiaj te wszystkie rzeczy, te aktywności pani marszałek Kidawy-Błońskiej służą tylko do takiej prekampanii, jakby pokazaniem swojego pomysłu na tę kampanię. Dziś jest w ramach prekampanii, zdaje się, w Londynie. Co będzie robić w następnym miesiącu. Tak, jest w Londynie, spotyka się z Polakami, będzie rozmawiać. To będzie dobra kampania, ofensywna. Jestem optymistycznie nastawiony do niej. Do kogo powinna być skierowana? Tylko do wyborców Platformy? Nie, uważam, że tutaj to nie wystarczy. To jest akurat marszałek Kidawa-Błońska jest takim politykiem, który czy jak polityczką, tak jak niektórzy mówią teraz, jest taką osobą, która jest w stanie zbudować dobre relacje między i dobrą taką konkurencję między kandydatami opozycji, co będzie bardzo ważne w perspektywie drugiej tury. Bo musi liczyć, wierzę, że to będzie absolutnie kluczowe, że wyborcy kandydatów opozycyjnych w pierwszej turze zagłosują na nią w drugiej. I styl prowadzenia, język kampanii, też program i pomysł na nią będzie absolutnie kluczowy, żeby to móc konsumować politycznie w drugiej język? Turze. I takie styl? Otwartości, obecności, na pewno pokazywania. Czyli no to będzie język miłości? Nie będzie. Uważam, że to musi być kampania z dobrym pomysłem, bo to nie jest klasyczne w Polsce kampanie wyborcze te ostatnich lat, one nie są takie klasyczne. Czy wybory europejskie nie dotyczą tylko kwestii przyszłości Unii Europejskiej? Wybory prezydenckie nie wybierają tylko głowy państwa. One są bardziej polityczne, one są przy tych emocjach, które przyprowadza dzisiejsza polityka, one są, dotyczą wszystkiego. I te wybory prezydenckie też będą dotyczyć wszystkiego. To będzie wybór nie tylko wskazujący głowę państwa, prezydenta, ale też wybierający drogę dla Polski. Unii demokracji parlamentarnej, wolności obywatelskich, wreszcie obecności, aktywnej obecności w Unii Europejskiej. Tego wszystkiego, takiego cywilizacyjnego wyboru, który jest przed nami. Tego będzie dotyczyć ta kampania. A jak pan myśli, czy kiedy Ryszard Terlecki mówi, że Platforma zmieni kandydatkę na prezydenta, to świadomie przeciąga prętem po klatce, czy coś jest na rzeczy? Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że przeciągały prętem po klatce pan marszałek Terlecki. Nie widzę go w takiej roli. A w jakiej pan go widzi? No bo nie widzę tutaj klatki żadnej, więc nie widzę... Nie widzę... No wie pan doskonale, że są politycy, którzy to lubią. No, ale... Nie będę mówić o ważnych politykach Platformy. Są tacy, którzy wiedzą, co robią, mówią, ale Terlecki nie wie, co. No, ale to proszę go zapytać. To ale jak pan myśli? Ja pytam pana, jak pan myśli? Tak, żeby podważyć kandydaturę. To jest oczywiste. No przecież to PiS to robi cały czas. To będzie degradował, będzie ograniczał, będzie marginalizował kandydatów opozycji. Że pan nie widzi wpadek pani marszałek. Z czego one wynikają? Ze zmęczenia? Z czego wynikają te wpadki? Ale możemy porozmawiać tutaj cały program, jeżeli pani się zgodzi na rozmowę o aktywnościach prezydenta Dudy, jego zachowaniach. Ja jestem tutaj gotowy do tego. Jeśli zaproszę tutaj kogoś od prezydenta, to porozmawiam chętnie o aktywnościach. Zapyta się pani o to. To bardzo proszę, będę wsłuchiwał bardzo tę rozmowę. Bardzo zapraszam. Więc ja uważam, że to jest kwestia polityki. To może ja tylko zacytuję profesora, żeby to nie było na mnie, że ja tutaj uwzięłam się i zadaję pytania tendencyjne. Profesor Antoni Dudek, który, jak pan wie, nie jest jakąś osobą krwiożerczą, która chce zjeść Platformę, mówi, że... Sam nie lubi Platformy. To jest też jego święte prawo. Mówi, ja nie wiem, czy lubi, czy nie lubi, no jest analitykiem, jest politologiem i mówi, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest na drodze do swojej Japonii. Mhm. Są takie wypowiedzi, których nie wypada komentować, bo one są delikatnie mówiąc nieprzemyślane. Tak samo jedna jest warta drugiej, które pani redaktor cytuje. Uważam, że ta kampania się jeszcze nie zaczęła. Uważam, że będzie bardzo intensywna i bardzo ważna, bo będzie decydować o najważniejszych rzeczach dla Polski. W którą stronę Polska pójdzie, jak będą wyglądać następne lata, ponieważ będziemy 3 lata bez wyborów. I dlatego to ta decyzja, frekwencja, obecność i w kampanii, i przy urnach wyborczych będzie absolutnie krytyczna i kluczowa. I teraz o tym będziemy rozmawiać. Natomiast podważanie roli, wagi politycznej, klasy kandydata, to już jest część kampanii. Czy tej prekampanii negatywnej, czarnej, takiej brudnej, która w Polsce, szczególnie w wykonaniu partii rządzącej, czy ich sztabowców, zawsze jest obecna. I tak będzie teraz. Więc ja się nie chcę wpisywać do takiego scenariusza. Forum Praworządności, czyli to spotkanie pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk na temat przyszłości sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jak pan myśli, coś to da? Czy to będzie taka konferencja w Baden-Baden? Była pierwsza propozycja, która była ze strony tutaj kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego, do takiego okrągłego stołu rozmowy, nie została podjęta przez przedstawicieli strony rządzącej. To ma być pan wicepremier Gowin, nie wiem, czy tak, to jest potwierdzone. To jest takie wybieranie, z kim rozmawiamy i o czym. Jeżeli jest takie nastawienie, bo rzeczywiście sprawa praworządności, walki o niezawisłość, niezależność sądów i sędziów. Jeśli pani, to będzie spotkanie bez liderów Prawa i Sprawiedliwości i przedstawicieli prezydenta, bo nie wiem, czy ostatecznie oni przyjdą, to ma to sens, czy nie? Ale oczywiście, jeżeli będą urzędnicy z kancelarii prezydenta i urzędnicy z kancelarii premiera, to oczywiście nie ma sensu. Jeżeli byliby najważniejsi, którzy by doprowadzili do ustaleń czy do podjęcia zobowiązań, to ma sens. Widać, jakie straty robi ta tak zwana reforma, niszczenie sędziów i sądów, jakie szkody to będzie miało dla polskiej pozycji w Unii Europejskiej. To już widać i dlatego to są próby zaklajstrowania czy zamulenia tej sytuacji, która jest bardzo poważna. Będziemy za to płacić cenę nie tylko polityczną. Dziękuję, Grzegorz Schetyna. I tu nie będę wymieniać, były. Po prostu poseł Platformy Obywatelskiej teraz. Tak jest. Dziękuję bardzo. Beata Miśniewicz. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup ekspres automatyczny Philips z karafką na mleko i automatycznym cappuccino w wyprzedażowej cenie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Zaparkowałam dziś obok twojego nowego Tiguana. Fajny, ale nie mówiłaś, że kupujesz. A, bo nie byłam pewna. Zastanawiałam się, czy to dobry moment na nowy samochód i długo szukałam modelu, w którym technologie naprawdę wspierają kierowcę, a nie tylko robią wrażenie. No i co? No i wsiadłam. Wystarczy wsiąść, by zdecydować. W salonach Volkswagena czekają na ciebie ostatnie modele z rocznika 2019. Teraz Tiguan z rabatem nawet do 16 tysięcy złotych. Volkswagen. Rodzinne szaleństwo na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I w związku z tym, że, jak Państwo wiedzą, połówka, czyli 8:30, Krzysztof Zyblewski ze skrótem. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan wyjątkowy w związku z epidemią koronawirusa. Zaapelowała jednocześnie o rozwagę i spokój. W Polsce nie stwierdzono obecności nowego wirusa, ale jest coraz więcej osób, które chcą być przebadane, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Kontakt z osobą, która była w Chinach, bądź pobyt w Chinach w ciągu ostatnich 14 dni. Temperatura około 38 stopni, kaszel, duszność, objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Jeżeli te trzy warunki są naraz spełnione, wtedy możemy mówić, że jest pewne ryzyko zarażenia nowym wirusem. Obecnie ponad 100 osób jest objętych monitoringiem. Służby sanitarne podkreślają, że są przygotowane na pojawienie się przypadków nowego wirusa w naszym kraju. F-35 coraz bliżej Polski. Umowa na zakup od Stanów Zjednoczonych 32 samolotów bojowych piątej generacji zostanie dziś podpisana w Dęblinie. Za najnowocześniejsze myśliwce zapłacimy $4,5 miliarda. Pierwsze F-35 polskie lotnictwo dostanie za 4 lata. Już 250 000 słuchaczy zagłosowało na swoje ulubione przeboje w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Listę piosenek wybranych przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki można znaleźć na stronie 95.polskieradio.pl. Zagłosować można jeszcze tylko dziś. Zazwyczaj to jest tak, że w dużych plebiscytach podczas ostatnich dni przychodzi najwięcej głosów. Myślę sobie, że taki ranking to jest bardzo dobry przegląd tego, co przyniosła nam przez 95 lat istnienia Polskiego Radia polska kultura, polska muzyka, polscy artyści. Mówi dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Stelmach. Wyniki głosowania poznamy jutro, a pełny serwis o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Bezrobocie w Unii Europejskiej jest najniższe od 20 lat. Taką informację podał Eurostat. Metodologia Unijnego Urzędu Statystycznego jest inna niż GUS-u, stąd różnica. Unijny poziom to 6,2%. Najmniej osób bezrobotnych jest w Czechach i egzekwo w Niemczech i Holandii. Trzecie miejsce zajęła Polska. Unijną średnią cały czas zawyżają Grecja i Hiszpania. Uwaga przedsiębiorcy, od jutra kolejne firmy będą mogły płacić mniejsze składki na ZUS. Od 1 lutego zaczynają obowiązywać zmiany w tak zwanym małym ZUS-ie. Dotychczas z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał około 63 tysięcy złotych. Teraz próg został podniesiony do 120 tysięcy złotych. Czy ulga się firmie należy, można sprawdzić przy pomocy kalkulatora na stronie eskładka.pl. Koniec stycznia to też ostatni dzień na przekazanie fiskusowi informacji m.in. o przychodach z innych źródeł, czy o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w zeszłym roku. A wszystkie formularze można znaleźć na stronie podatki.gov.pl. Polsko-brytyjska współpraca maluchów i gigantów. Tech Challenge to pilotażowy program, w którym polskie startupy mogą współpracować z dużymi firmami z Wysp Brytyjskich, takimi jak na przykład BP i vice versa. Polscy potentaci będą mogli wykorzystać rozwiązania firm technologicznych z Wysp. Start programu nałożył się z terminem Brexitu, mówiła na konferencji minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Inicjujemy go właśnie dziś wbrew wiatrom historii. Ja mam nadzieję, że to też dobry prognostyk na to, jak chcielibyśmy, żeby ta przyszła umowa o wolnym handlu i o współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską wyglądała. Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego wymianę handlową z Londynem prowadzi ponad 50 tysięcy polskich firm, a jej wartość przekroczyła 19,5 miliarda euro. Jeszcze jedna informacja z zagranicy. Deputowani berlińskiego parlamentu przegłosowali ustawę zakazującą podwyżek czynszów za wynajem na 2 lata. Nowe prawo wprowadza też czynsz maksymalny. Opozycja chce ustawę zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Ekonomia w Trójce wróci już za pół godziny. Na program Winien i Ma zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Za oknem, zgodnie z prognozą, chmury, i to dość ciężkie chmury. I tak mówi też prognoza, że dziś będzie dzień pochmurny, choć możliwe są również większe przejaśnienia. Na wschodzie początkowo opady deszczu ze śniegiem, potem mokry śnieg, potem deszcz. Na pozostałym obszarze również opady deszczu, w górach śnieg. Temperatura, tu Darek oczywiście przypomniał swoje tematyczne zestawy miejscowości. Tak troszkę tęsknota wywiera z tego, bo Śnieżki, na przykład koło Bielska Podlaskiego, tam będzie 5 stopni, więc nie będzie białego puchu, ani nawet mokrego śniegu. Potem mamy Śniegówkę. Koło Dukli 6 stopni, plus oczywiście Śniegochy koło Płocka. Jeszcze jest Kulik, też się kojarzy ze śniegiem. Tam wszędzie będzie plus. A, jeszcze kulki, czyli kulki śniegowe się marzą Darkowi. Tam będzie 8 już w kulkach, bo w tych śniegochach będzie 7. A co my tu jeszcze mamy? Tak, Mińsk Mazowiecki. Powinien się nazywać Mińsk Mrozowiecki, ale i tak będzie 8. Patrzmy dalej, co my jeszcze tu mamy. Mamy Śniegulę koło Ostrzeszowa i w Śniegulach będzie 9. Za granicą na przykład lawina, no proszę, to w Stanach Zjednoczonych, w Montanie, 12 stopni dodatnie, kula w Serbii 14 i jeszcze piguła. Pigula, ale to oni inaczej wymawiają, Burkina Faso. O, ta piguła tam długo nie pobędzie śnieżna. 36 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup głośnik Bluetooth marki Sony, wodoodporny, z podświetleniem i 24 godzinami odtwarzania w wyprzedażowej cenie 599 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując smartwatch Samsung Galaxy Watch 46 mm z funkcją monitorowania aktywności fizycznej w wyprzedażowej cenie 999 zł, oszczędzisz 100 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Me and that man. Męstwo. To jest nasza piosenka dnia. Nie umiem Te dźwięki, które Państwo słyszą, to młodzież ćwiczy utwór, żeby wykonać go na żywo w programie trzecim. Ta młodzież to Piotr Bukartyk. Dzień dobry. I Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. Odezwał się. No i dwie gitary, proszę Państwa, i będzie utwór. Tak. Jaki? Nie wiem, usłyszymy za chwilę. Od Piotra. To ja pokrótce nakreślę. No, żegnamy się z brytyjską koroną, taką piosenką. Nie chciałem skupić się na polityce krajowej, nie dałem rady, ale popatrzyłem sobie na zagraniczną i wyszła mi taka piosenka, która ma dwa tytuły. Nie jest długa, ale tytuły ma dwa. Pierwszy tytuł odnosi się do osoby, której utwór jest dedykowany, a drugi tytuł, nawiązujący do tradycyjnej polskiej kolędy, wspomina o osobie, która prawdopodobnie osobę z pierwszego tytułu zastąpi. Więc pierwszy tytuł to jest ballada dla Nigella Farage'a, a drugi tytuł Bracia, patrzcie, jenot. I no taka po prostu piosenka. Trudna, przepraszam, że tak wcieliśmy się nieopatrznie w ciszę antenową, ale no, bardzo jest trudno, to jest karkołomne, to jest trudniejsze niż Brexit do wykonania. Taka ballada. Bracia, patrzcie. Patrzcie. Jeszcze raz. zrozumieć ją. Naprawdę nie ma sposobu tutaj banany prostować chcą, a dziwi ich puding z podrobów. Tutaj banany prostować chcą, a dziwi ich puding z podrobów. Zaiste dziwny to świat, praktycznie sami idioci. Monty Pythona słuchać by rad, chętniej niż twoich wypocin. Monty Pythona słuchać by rad, chętniej niż twoich wypocin. Wszystko wymyka się z rąk, znienacka staje się ciałem, słowo puszczone jak bąk. To przyznać się, że żartowałem. Już pora, byś poznał ją sam, tęsknotę za wielką sceną. Cóż, jeszcze wczoraj grało się tam, a jutro zastąpicie jenot. Cóż, jeszcze wczoraj grało się tam, a jutro, patrzcie bracia, jenot. Tak. Trochę za trudna, tak, do zagrania. Ona jest trudna, ale wie pan, ona mnie jednocześnie i wzruszyła i trochę przestraszyła tą perspektywą, którą pan naszkicował. Też tak mam. Tak, ale dodam, że jeśli chodzi o drugi tytuł pana piosenki, to aktualności nabierze, myślę, też utwór niegdyś wykonywany przez Ewę Demarczyk, który zaczynał się Jenot, wyjmij mi z tych oczu. To może być powrót, taki comeback. Punkt dla pana, nie wiem co zrobić teraz z twarzą, która w konwulsję wpadła wraz z całą resztą mojego jestestwa. Dobre, no nie słyszałem wcześniej. Piotr Bukartyk, skończymy, żeby pan mógł w konwulsjach już na korytarzu dokończyć. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko, a my zapraszamy Marcina Pośpiecha. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Audycja podróżna. Dzień dobry. Jeśli zagraniczne wakacje zimą, to zwykle w ciepłych krajach. Tak decyduje wielu z nas, uciekając przed krajowym chłodem. Ale oczywiście są i wyjątki. Dla podróżniczki Joanny Mostowskiej, autorki strony zimowyhoryzont.pl, im zimniej, tym lepiej. Zima jest moim żywiołem i od 10 lat co roku jeżdżę na daleką północ, czyli na Spitsbergen, do północnej Skandynawii albo na Islandię. Co cię w tym regionie świata fascynuje? Fascynuje mnie dzikość, pustka, biel i to, że człowiek jest zdany sam na siebie. Bez pomocy niczyjej, bez cywilizacji musi poradzić sobie z tym, co ze sobą zabierze. Ale to brzmi niebezpiecznie bardzo. Może tak brzmi, ale jeżeli każda kolejna wyprawa jest tylko o mały krok trudniejsza niż poprzednia, jeżeli stopniowo nabieramy doświadczenia, to nie musi to być wcale niebezpieczne. To jaki był ten twój pierwszy krok? Pierwszy krok to był Spitsbergen w 2009 roku. To była akurat wyprawa, która zakończyła się moimi odmrożonymi nogami, więc nie zakończyła się powodzeniem, plan nie został zrealizowany, ale też była to taka pierwsza potężna nauczka i później z dużo większą dozą ostrożności podchodziłam do Arktyki. A powiedz, czy ta północ jakoś cię zmieniła, jesteś zupełnie inną osobą niż zanim zaczęłaś właśnie jeździć w te, no co tu kryć, surowe regiony świata. Zupełnie inną to może nie, bo jest to tylko jakaś część tego, co robię w życiu, ale myślę, że na pewno Arktyka w jakimś stopniu zmienia człowieka, dlatego że człowiek uczy się samodzielności, odpowiedzialności i za siebie, i za innych. Dlatego, że w takich trudnych warunkach, gdzie jest na przykład bardzo silny mróz, minus 30 czy minus 40 stopni, no to czasami jeden mały błąd powoduje ogromne kłopoty. Dla mnie to jest lekki masochizm, bo rozumiem, że cały rok ciężko pracujesz, odkładamy jakieś środki na wyjazd i zamiast gdzieś jechać się wygrzać, to ty jedziesz po ciężkiej zimie w Polsce, w miejsce, gdzie jest minus 40. No nie przesadzajmy z tymi ciężkimi zimami w Polsce. Nie, ja nie lubię się wygrzewać, szczerze mówiąc. Wolę się właśnie... Zmrozić, tak. Taka krioterapia. Aha. Nie, no masochizm to nie. Ja to bardzo lubię. Gdybym tego nie lubiła, to bym tam nie jeździła. Kocham te miejsca. Rzeczywiście to może się wydawać dla kogoś, kto tam nie był, dziwne, no bo tam nic nie ma tak naprawdę, tak? Tam nie ma zabytków, nie ma dzikich zwierząt takich biegających wszędzie, nie ma drzew, nie ma zieleni. Nie ma ludzi. Nie ma ludzi, ale mnie to bardzo wycisza, uspokaja i ja właśnie tego szukam, żeby było mniej tych bodźców w życiu, żeby się wyciszyć, a nie żeby kolejne bodźce do mnie przychodziły w wakacje. A powiedz, jedziesz tam i co tam robisz? Co tam można robić? W Arktyce przede wszystkim poruszamy się na nartach, więc za każdym razem to jest jakaś narciarska wyprawa i wymyślam daną trasę, czy to na jakiś najwyższy szczyt, czy po prostu jakąś pętlę i ją przemierzam na nartach, ciągnąc wszystkie swoje rzeczy w pulkach, czyli w takich sankach, gdzie, no, gdzie jest namiot, jedzenie, paliwo i tak dalej. Aha, rozumiem, czyli że to nie jest tak od hotelu do hotelu, że jak już się wyziębimy, to potem do sauny i tak dalej? Nie, nie, no w takich miejscach najczęściej nie ma hoteli. Chodzimy z namiotem i ze wszystkim, co jest niezbędne, żeby przeżyć bez cywilizacji. No dobrze, ale jakbyś się naprawdę źle poczuła, to co, ktoś by, nie wiem, helikopterem tam przyleciał i cię uratował, czy też zostajemy w naszym słodkim iglo na wieki? Staram się wybierać takie miejsce, żeby była ta możliwość ratunku i żeby były takie służby, które są w stanie przylecieć, gdyby coś się działo. No na przykład na Spitsbergenie te służby ratunkowe działają świetnie i tam rzeczywiście... A korzystałaś, tak? Tak, korzystałam. Co się stało? No właśnie na tej pierwszej wyprawie, gdy odmroziłam nogi, wróciłam już nie na nartach, tylko helikopterem. Jakie plany na kolejne wyprawy? Już coś tam się mroźnego rodzi w głowie? Coś się rodzi, ale to jeszcze na razie tajemnica. Dobra, to trzymamy w tajemnicy. Jak wrócisz, to pewnie opowiesz podróżnej. Tak. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Audycja podróżna. Jest szansa, że gepardy wrócą do Indii, donosi National Geographic. Na próbę wprowadzenia tych wielkich kotów do środowiska naturalnego zgodził się właśnie tamtejszy Sąd Najwyższy. Dodajmy, przez wieki gepardy żyły w Indiach, a w XVI wieku na tych terenach było ich ponad 10 tysięcy. W większości zostały jednak zabite w czasach kolonialnych. Ostatnie dwa zastrzelono w 1947 roku. Naukowcy spróbują wprowadzić do indyjskiego środowiska gepardy pochodzące z Afryki. Czy eksperyment się powiedzie? Oby, ale jest i wiele wątpliwości. W latach 50. wypuszczono na wolność dzikie lwy i niemal natychmiast wszystkie zostały zastrzelone przez kłusowników. Hoskary, czyli hostelowe Oskary rozdane. Ponad milion internautów w głosowaniu zorganizowanym przez portal Hostel World wybrało najlepsze hostele świata. W Europie zwyciężył Cinque Terre Backpackers, położone na Rivierze Ligurijskiej. W rankingu znalazły się też dwa hostele z Polski, Gregen Town z Krakowa oraz hostel Okidoki Old Town w Warszawie. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Mieliśmy do wyboru zakończyć dłuższą przemową i stałym sygnałem, aby jeszcze zmieścić piosenkę. Uznaliśmy kolegialnie, że zmieszczamy piosenkę. Yeah!